نحمده ربي ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد أن أحمد الله تبارك وتعالى متكي صالة الأمان المتمة عليه الصلاة والسلام سنة أندريا نا كبيندي معلوم تدرسة نوصيانا مع الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات على الرجال والنساء الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام حقي wajibu za wanawake na wanaume katika Uislamu. Kwa leo ni sehemu ya tano biidhnillahi ta'ala. Na leo tunaingia kuziona wajibu za wanaume. Al-huquq wal-wajibat allati takhtass bir-rijal. Haki na wajibu zinazohusiana na wanaume. Tumeona ya kuwa Waislamu ni wenye kuridhia zile haki na wajibu na wajibat ambazo Allah tabaraka wa taala amewapangia wanaume na wanawake. Muislamu kisawa sawa ni muamini Allah na siku ya mwisho anaridhia yale ambayo Allah tabaraka wa taala ameyahukumu kwa wanawake na wanaume, yale ambayo Allah ameyapanga kwa mwanaume wajibu wake ni huu na mwanamke wajibu wake ni huu, ila yule ambaye ni mwenye zaazaa katika imani yake, mbaya imani yake, wasiwasi na yumba, anaweza akadhania kwamba yale aliyohukumu Allah katika Qur'an au Sunna na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ndani yake kuna dhulma. Lakini kwa hakika muumba ndiye ambaye anayetenda haki siku zote, na wanadamu mapungufu ndio maumbile yao. Kwa leo tutaona wa minal wajibati allati takhussu ar-rijal, na katika wajibu ambazo zinawahusu wanaume, al-jihadu bin nafsi wal mal, ni jihadi ya nafsi na jihadi ya mali, fi sabilillah, katika njia ya Allah tabarak wa taala, li i'la'i kalimatillah, kwa ajili ya kulinyanyua neno la Allah, wa nashri al-Islam, na kuutawanya na kueneza Uislamu, wa dhiyad an diyar al-Islam, dhiyad ni himaya, dhada ya dhulu, dhiyad, na kulinda, na kuangalia miji ya Kiislamu. Hii ni kazi ya wanaume. Wanaume wamepewa wajibu na haki za kupambana. Kupambana katika jihad, jihad ya nafsi, jihad ya mali. Vile vile kulinda diyari muslimin, miji ya Kiislamu. Wanaume ndio ambao wamepewa kazi hiyo. Mipakani, mipaka ya nchi, wanaume ndio ambao wajibu wamepewa kupambana katika vita baina al-muslimin wal-kufar, hizo ni haki za wanaume. Vile vile as-salatu al-jum'a wal-jama'ati fi al-masjid, katika haki ambazo zinawahusu wanaume ni swala za jamaa, ni swala as-salatu al-jum'a, swala za jumaa, wal-jama'a na swala za jamaa fi al-masajid, katika misikiti. Wanawake wameruhusiwa wao kuswali nyumbani swala tano za faradhi pamoja na swala za sunna, lakini wanaume wana haki na wana wajibu wa kuja misikitini kuswali swala za jamaa ikiwemo swala ya Ijumaa. Haki ya tatu Sheikh anahitaja an-nafaqa wal-kiswa. Haki ya nafaka, haki ya nafaka walkiswa wasaken, haki ya kutoa chakula, haki ya kuvalisha na haki ya makazi. Tajibu ala rijal li zawjatihim, ni haki, ni wajibu kwa wanaume kwa wake zao, bil maarufi, kwa wema. Kwa maana mwanamume amepewa wajibu wa yeye kulisha mkewe, yeye kumvalisha mkewe, na yeye kumpa makazi mkewe, bil maarufi, kwa wema. Kwa maana kwa kile kiasi ambacho mume ana uwezo nacho. Sio lazima mwanamke alazimishe kwamba kila siku watu wale wali na nyama, hali ya kuwa mume uwezo wake wali na nyama labda siku ya Ijumaa kwa wiki mara moja, bil ma'ruf. Vile vile alkiswa, mavazi, bil ma'ruf. Si mwanamke alazimishe zaidi ya uwezo wa mumewe. Kadhalika makazi, uwezo wa mume ni kupangisha chumba ndio ma'ruf. Sio mke alazimisha kwamba lazima apate nyumba nzima au apate ubavu, ubale wa nyumba au ubavu wa nyumba. Wa hadhihi wa tilka umurun adhima, haya na yale na shekhe ni mambo makubwa. Wa hadhihi wa tilka umurun adhima, haya na yale yote ni mambo makubwa. Tubdharu fiha al-amwal, hutolewa ndani yake mali, wat-taqat, na nguvu na uwezo, wal-anfus, hutolewa nafsi, wat-taqat lin-nisa biha illa ma taqumu bihi ala wajhi at-tatawwu' minha wala taqat, na'am, wat-taqat wal-anfus, na nafsi awal anfas, kama itakuja hivyo na vitu bora, yani mali, lakini anfus, watu hutoa nguvu zao, nafsi. Wala taqata lin-nisa, Sheikh anasema wala hakuna taqa kwa wanawake, yani wanawake hawalazimishwi kutoa chakula nyumbani. Akiwa yeye ameolewa halazimishwi, mwanamke anunue mavazi halazimishwi, au mwanamke aandae makazi ya kuishi na mume. Illa ma taqumu bihi ala wajhi at-tatawwu', isipokuwa kama mwanamke atatekeleza, atafanya kwa sura tu ya kujitolea minha. Na hapa ndo tuliposema kwamba wanaume wengi wamepoteza haki zao, wajibu wao wa kuwalisha wake zao, kuwavalisha wake zao, kuwatafutia makazi wake zao. Wanaume leo kuna wengine wanasema eti hawataki wanawake magolkipa, yani mwanaume mwanakaa kabisa ajisifu mwanaume wa kisawasawa kama mimi bwana sitaki mke golkipa. Wakimaanisha mke golkipa ni yule ambaye aletewa adaka, wana golkipa apigiwa adaka. Sasa mke golkipa eti ni yule ambaye aletewa, na kama kwa maana hiyo asili ya mwanamke ni nani jamaa? Ngolkipa, au sio? asili yake kwa maana hiyo anaitumia ndio sawa sawa, mwanamke ni goalkeeper. Japokuwa huyo goalkeeper wenyewe kwenye mpira hangaika mno, sagini ndo acheza kuliko ma midfielder na ma defenders na wings, au sio, mabeki. Sagini acheza sana goalkeeper. Goalkeeper huyu mwanamke anaitwa goalkeeper, ambalo sio jina rasmi la kuwazima. Huyu hahangaiki, atakiwa akae nyumbani, kazi yake yeye kuhangaika kwake ni kazi zake za nyumbani, mapishi mengineyo, kumwandalia mume. Lakini katika kula, katika mavazi, katika makazi, huu ni wajibu wa wanaume. Kwa wanaume Waislamu lazima wajue wajibu wao waliopewa na Mola wao kwa wake zao. Tulipoacha wajibu wetu wanaume, watu wakasaidiwa wajibu. Ukiona mwanaume anapoteza wajibu wake, atasaudiwa na wanaume wenzie. Sijui mnaelewa? Ndio maana watu wengi leo wasaidiwa majumba yao. Kwa sababu mtu yeye akipata, ima mtu hataki kuhangaika, au akihangaika hela zake ana kazi nazo. Pengine wahonga mitaani huko. Mke kila kitu hana uwezo wa kumnulia mke yuba, hana uwezo wa kumnulia mke dera, hana uwezo wa kumnulia mke mafuta ya nywele, yeye hana nafasi hela zake. Atakaa vute bangi, anywe pombe, acheze kamari, au wengine atakazikaya tu, huyo ndo mtu shahepon. Bakhili wa hali ya juu, atakaa hela zake azitazame tu. Sasa watokea wanaume wengine kwa njia ambayo sio ya kisheria. Na'udhu billahi min dhalika, nas'alullaha salamata wal afya. Mtu anasaidiwa majukumu sasa. Kwa wenzio wananunua nguo, wanaume wenzio. Wewe kama una ubahili au utakikazi siku zote nyumbani, ugali na dagaa, wenzio wananunua maini. Na hatima yake ni kuharibika nyumba. Ndio maana nyumba nyingi zimeharibika. Ndoa nyingi za legalega kwa sababu ya wanaume kupoteza wajibu wao. Na mwanamke kwa kuwa amechukua nafasi ambayo sio yake, sasa inawezekana yeye ndo anotoa pato kubwa kwenye chakula. Anaona naye ana sauti. Ndio mwisho naambiwa wewe ni mwanaume suruali. Hizo lugha zipo azipo. Mwanaume suruali wewe, ina matusi makubwa sana, huna kitu wewe. Wewe tu ni hiyo suruali ndio kuonyesha kuwa ni mwanaume. Haya matusi wanayapata wale watu wavivu. Matusi yanapata, kuna vijana waona uvulana mkulelewa na wanaume na wanawake. Kwa ni lazima mwanaume asimamie majukumu yake. Na watu wangesimamia majukumu yao kisawa sawa, usingeona wanawake wakeza watu wakahangaika hivi. Watu wamepoteza wajibu wao, majukumu yao, ama haya walilazimishwa na Allah tabarak wa taala. Na bali kisheria, kama mtu amefikia hawezi kumlisha mke, hawezi kumvalisha mke, hana makazi ya kumweka mke, ndoa yafisikhiwa. Yani kadhi anafasikhi ndoa, na mwanamke hapo ana ruksa ya kudai talaka, kwa sababu wewe tena huwezi kuishi nani na mke. Naam. Jambo la nne, takwinul juyush. Hapa tunazungumza haki za wanaume, na sana wake nao zitakuja haki zao kuwatendea wanaume. Kwa baadaye darasa linokuja upande wa shilingi utageuzwa. Maana hapa wanawake wengine wanapiga mkono juu, wanafurahia mada hizo. Wanawake ukikusa hivi wanaume wameguzwa, afurahia. Sasa mada ijayo nayo utalia. Ujiandae. Takwinul juyush. Katika wajibu wa wanaume ni kuyaandaa majeshi, kutengeneza jeshi. La yakunu illa minar rijali duna nisa. Tofauti na mifumo sasa hivi ya kiulimwengu, lakini jeshi natakiwa liandaliwe na wanaume. Wanaume ndio watakao wawe jeshini. Wanawake hawaandai jeshi. Wanawake hawawi jeshini. Ila kama ni katika sura ya kuwaponya baadhi ya wagonjwa kwa njia maalum za taratibu. Lakini wanawake hawaingii katika mapambano wakawa wa kumstari wa mbele au ndio katika muundo wa jeshi, hiyo hakuna. Wa min al-huquq al-mashru'a allati faddala fiha ar-rijal au fudhila fiha ar-rijalu 'ala an-nisa, na katika haki za kisheria ambazo wamefadhilishwa ndani yake wanaume juu ya wanawake, al-qawama ha, ni ule al-qawama ni kule kusimamia. Qala ta'ala, amesema Allah, ar-rijalu qawwamun, al-qawwam ni kule kusimamia, kuangalia, kuadabisha, yani wanaume ndio wenye uwezo huo. Sio mwanamke anataka kumwadabisha mume, au wanawake wakae kazi yao wanataka kuwaadabisha na kuwasimamia wanaume, la. Al-qawwam ule usimamizi umeandaliwa umewekwa ni kwa wanaume. Qala Allahu ta'ala, ar-rijalu qawwamun, wanawake wanaume, qawwamun 'ala an-nisa, al-qawam au qawama bitashdidi al-waw, ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, wanaume ndio qawwamun, ndio wasimamizi waangalizi wa wanawake, bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd, kwa yale alofadhilisha Allah baadhi yao juu ya baadhi, yani wanaume wamefadhilishwa juu ya wanawake. Wadhālika fadlullahi yu'tīhi man yashā'u wallahu dhul fadlil 'aẓīm, bali katika wanaume pia Allah amefadhilisha baadhi yao kwa baadhi, watu hawako daraja sawa. Yaqūlu 'alayhi ṣ-ṣalātu was-salām, an-nāsu kal-ma'ādin, watu ni kama madini, madini hayafanani, dhahabu sio sana fedha, na dhahabu sio sana tanzanite na mengineyo. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ish 'ala ba'd, hiyo ni mitume, Allah anasema tumeifadhilisha baadhi yao juu ya baadhi, mitume pia haiko sawa. Kwa hiyo Allah kwa hikima yake amemfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke. Kwa hiyo kwa sababu mwanamume ni bora juu ya mwanamke, atakiwa mwanamume ndio asimamie, simamie wanawake. Na nyinyi mnaona kwa hakika ndio maana Uislamu umeweka ngazi za juu za tawala, ni lazima watawale wanaume kama tutakavyo kuona mbele. Wabima anfaqu min amwali, sababu Allah amesema mbili, kwa nini wanaume ni wasimamizi wa wanawake? Kwa sababu Allah amewafadhilisha wanaume juu ya wanawake. Ya pili, wabima anfaqu min amwalihim, wanaume ndio wanatoa mali. Mtu anapotaka kuoa anapeleka posa mwanaume au mwanamke? Mwanaume. Mahari anatoa mwanamke, mwanaume. Mwanaume. Chakula anatoa nani? Mwanaume. Kwa vile mali wanaozitoa wanaume, lazima wawe ndio wasimamizi. Kwa ukifanya mistake, ukigeuza jambo nyumbani kwako, ikiwa mwanamke ndo atoa mali, kwa maana mwanamke sasa atakanawe awe yuko juu kwa sababu atoa. Kwa ukisema unaulizwa unatimiza? Waweza kutimiza au wasema tu, mwanamke anakuuliza. Sasa kwa vile kutimiza huwezi, sasa usiwe na mdomo, ndio mwanamke atakufunga. Ndio mwanamke waweza kutimiza au wasema tu, au mwaiga wenzenu. Mwaiga wale maostazi eh? Mambi. Ndio na wakiwa maostazi wamekaa ndani mwaiga, waiga wenzio. Kwa vile huwezi kutimiza, sasa yeye akusaidia kazi, naye ataka awe na ule usimamizi nyumbani. Allahu almusta'an. Wa bima anfaqu min amwali fasalihat qanitatu hafidhatu lilghaibi bima hafidha Allah, wanawake wema ni wale wenye kumcha Allah, wenye kudumu, qanitatu wenye kudumu katika taa, hafidhatu wenye kuhifadhi, lilghaib pale wanapokuwa waume zao hawapo, bima hafidha Allah, kwa yale ambayo Allah amehifadhi kwa njia na taratibu ambazo Allah tabaraka wa taala amehifadhi. Kwa hafidhatu wenye kuhifadhi heshima zao, wenye kuhifadhi tupu zao, na wenye kuhifadhi mali za waume zao, hususan waume zao wanapokuwa hawapo. Jambo la pili katika mambo ambayo Allah amemfadhilisha mwanaume juu ya mwanamke kisheria kabisa, alwalaya au alwilaya, ni utawala, alwilaya ni utawala ala almar'a, juu ya mwanamke fi aqdi nikah, katika ndoa. Kwa wali na walaya ule wali imeekwa kwa nani? Imeekwa kwa mwanamume. Ha, alwilaya utawala umeekwa juu ya mwanamume kumtawalia mwanamke katika ndoa. Idha takunu hadhihi alwalaya, pale ilipokuwa kwamba huu uwali hauwi illa lirijali, isipokuwa wanaume. Fala tatawalla almar'atu uqda an-nikah, hawezi hatawali mwanamke fungamano la ndoa, kwenye kufunga ndoa hawezi kusimamia mwanamke, hairuhusiwi. Ala nafsiha, hairuhusiwi kufanya hivyo yeye mwenyewe, wala ala ghairiha, wala mwanamke mwingine. Kwa mwanamke haruhusiwi kujisimamia. Haisihi ndoa ya mwanamke atakayejiozesha mwenyewe. La nikaha illa biwalii, hakuna ndoa inosihi isipokuwa kwa walii. Hata mwanamke ameolewa akaachika, bado haruhusiwi kisheria kujioza, japokuwa humu kuna maneno mengi yasiokuwa ya kielimu kwamba mwanamke anaweza kujioza. Mwanamke tu anayo amri katika jambo la ndoa anapokuwa ni thayyibu. Albikru, mtume anasema bikru tustaadhanu wa thayyibu tustaamaru, lakini si kwamba anaweza kujitawalisha mwenyewe bwana mimi akajioza mwenyewe, la, hiyo haisihi. Jambo la tatu, tafdhilu dhakar ala al-untha, kufadhilishwa mwanaume juu ya mwanamke, fil mirath, katika mirathi. Falil mar'ati nisfu mirathi rajuli, ana mwanamke nusu ya mirathi ya mwanamume. Bintan kanat, awe ni binti au ukhtan au dada au umman au mama au zauja au mke. Kwenye mirathi amepewa mwanamke nusu ya nani? Ya mwanamume. Na huu ndio uadilifu unaotoka kwa Allah tabaraka wa taala katika dunia. Allahu akbar, watu wanapeana namba tatu, tafdhilu dhakara ala al-untha, kumfadhilisha mwanamume juu ya mwanamke. Fil aqiqa, aqiqa ni mnyama anayechinjwa pale mtoto anapozaliwa, kitimiza siku ya saba, na mnyama achinjwa pale. Idh yu'aqqu 'ala al-ghulam au idh ya'aqqu au ya'aqqu 'ala idh yu'aqqu, na'am, pale yu'aqqu 'ala al-ghulam bi shatayn, atolewa aqiqa kwa kijana wa kiume mbuzi wawili. Wa 'ala al-jariya, na kwa mtoto wa kike, bishatin wahida, mbuzi mmoja. Kwa unaona fadhila ya Allah alimfadhilisha mwanaume, japokuwa wakati mwingine ni majukumu, lakini ukipata mtoto wa kike ukitaka kufanya akika, mbuzi wake ni mmoja, akiwa ni wa kiume mbuzi wake wawili. Sawa, vile vile tafdhilu dhakar, kumfadhilisha mwanamume ala al-untha fil mirath, katika mirathi ana mwanamke nusu ya mirathi ya mwanamume, awe ni binti au awe ni ukhti au ni um au ni zauja. Kizama katika mirath, Allah anasema yusikum Allah fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayain, Allah anakuhusieni katika watoto wenu, ana mwanamume hadhi ya wanawake wawili, kwa maana mwanamke atapata nusu, mwanaume atapata kizima. Mwanaume akipata moja, mwanaume anapata mbili, mwanamke akipata moja, mwanaume anapata mbili. Awe ni watoto, awe ni nani? Awe ni mume, awe ni mke. Mke kuna wakati anapata robo, na akipata robo mke, fungu la mume linakuwa nini? Nusu. Mume kimfano amekufa mkewe, mume amebakia yeye na watoto wa yule mke, mume anapata nini? Robo. Akiwa hana watoto mume anapata nini? Nusu. Mwanamke akifiwa na mume akiwa ana watoto yule mume, mke anapata nini? Thumun, moja ya nane. Kule anapata mume robo akiwa na watoto. Mke anapata nini? Moja ya nane. Moja ya nane maana yake ni ile ni moja ya nne, na hii moja ya nane maana yake ni mara mbili yake. Akiwa hana watoto mume apata nusu. Kama ni mke kafiwa na mume, mume ana watoto, mke apata nini? Robo. Utaona nusu na robo. Huyu apata robo nusu. Kwa hiyo ni mara mbili kizama hisabu. Vile vile mama. Aweza kuwa ni mama. Sawa? Basi mafungu ya kwa hivyo. Japokuwa kuna wakati kuna hali ya mfanano, hiyo inafahamika katika masomo ya mirathi. Kuna wakati wanashirikiana katika baadhi ya maeneo ya mirathi. Naam, jambo la tano, atafautu fi diyat, katika mambo ya dia, fi dia. Idh diyatul mar'a, dia ya mwanamke, ala nisfi min diyatir rajul, ni nusu ya dia ya mwanamume. Mfano dia ya kuua ni ngamia mia. Wa hadha hukiya al-ijma'a, jambo hili limekuliwa ijma'a katika hilo. Kwa kama mwanaume analipa ngamia mia, basi mwanamke atalipa ngamia hamsini. Jambo la sita, yafdhulu ar-rajulu 'ala al-mar'a, anazidi anafadhila mwanamume juu ya mwanamke, fi shahada, katika mambo ya ushahidi na ushuhuda. Idh shahadatu ar-rajuli, pale ilipokuwa shahada ya mwanamume, ta'adilu shahadata imra'ataini, inawiana na ushahidi wa wanawake hao wawili. Kwa maana mwanamke mmoja kama ana sehemu, mwanaume ni wawili mathalan, watakiwa mashahidi. Akikosekana hayupo mwanaume mwingine, yuko mwanaume mmoja, basi anasimama mwanamke na mwanamke mwenzie, hawi mwanamke mmoja, kwa kuwa ushahidi wa mwanaume mmoja walingana na ushahidi wa wanawake wawili, sote ni fadhila. Wa hunaka umurun, Sheikh anasema Sheikh Rabi'i hafidhahullah, na kuna mambo la tukbalu fiha shahadatu al-mar'a, kuna mambo ushahidi wa mwanamke haukubaliki kabisa, kal jinayat, kama mambo ya jinai, makosa ya jinai, ushahidi wa mwanamke haukubaliki. Naam, wa minha al-khilafa, katika mambo ambayo mwanaume ya kisheria amemzidi mwanamke ni al-khilafa, ni ukhalifa, wal-imara, na uamiri, utawala yani, wal-qadha, na mambo ya ukadhi, wa qiyadatul juyush, na kuongoza majeshi, wa tadbiru amri al-umma, na kuyasimamia na kuyaendesha mambo ya umma, fahadhihi lirrijal, mambo haya ni kwa wanaume, wa alayhim, na ni juu yao wanaume, si wanawake. Japokuwa tuambiwa siku hizi kuna wanawake walilia ukadhi, tumepata kusikia kule Zanzibar ambapo kuna kina Zainabu Khazali na huko wale wa kiikhwani wa huko Masri nao wako Zanzibar, tafuta haki za wanawake, kama mwanamke anaweza kuwa mtawala akawatawalia wanaume, jambo ambalo kisheria halipo kabisa. Na wanaitafsiri au kuikosoa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huu ndio uslubu wa Qardawi na Ikhwan. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, la yafluha qaumun wallu amrahum imra'a, hawezi kufaulu wana watu wote, au la yafluha qaumun, hawezi kufaulu watu ambao wamemtawalisha au wametawalisha jambo lao mwanamke. Kwa katika suala la utawala, khilafa wal imara, jamani, yeye mwanamke katika Uislamu hana nafasi. Hawa yenu ya dunia tawache wenyewe mnaoyataka katika dunia yenu, lakini katika khilafa wal imara, utawala wa juu, tawala mambo ya ukadhi, kwa maana hakimu kwa lugha nyingine ya Kiswahili kadhi hawezi wala hairuhusiwi kuwa mwanamke. Kadhi, amiri, khalifa, maliwali wale ambao wanatawala wanawakilishwa na khalifa na kadha katika miji hawawezi hao au wala hairuhusiwi kuwa ni wanawake. Mambo ya tadbiri al-umur, mambo ya kuendesha mambo haya ni mambo ya wanaume. Na kwa kuwa sasa tunataja tunasoma kitabu kwa haraka haraka tuwezi kuchambua kila kipengele. Lakini habari yake ikielezwa ni kubwa. Na ndio maana hata humu japokuwa katika miji yetu au nchi zetu hizi kuna mambo ya 50 by 50. Kuna mambo ya wanawake kuwawezesha katika madaraka, lakini watu wanaogopa kutawaliwa na rais mwanamke. Au unasemaje? Watu wanaweza kuingizwa kwenye mchakato lakini jua hatoboi. Watu wanawaza tutawaliwe na mwanamke. Yaani rais wa nchi ya mwanamke. Japokuwa nchi nyingine zishakuwa zina Liberia haipatikana ma rais mwanamke. Ndio huyo huyo. Kansela wa Ujerumani. Lakini kwa ujumla dunia wa marais ni wanaume. Wanaume watu wamesema wana istidadi ya mwajaha ya mambo. Mambo ya akhtar. Tazama rais wa Amerika Kaskazini alipokuwa anataka. Fujo kila siku. Magazeti yeye kila siku na Trump magazeti yao wao. Wanaume katika Uislamu ndio ambao wanatawala madaraka, wanatawalia watu, wanasimamia watu. Na wao wanakiri ni ile tu kwamba kuna kampeni fulani za kidunia wanawake na hivi na kadha. Kama tulivyoona kampeni hizi zenyewe zimejaa ndani yake na ghishi na uongo. Lakini kiuhalisia kila mmoja anakubali kuwa mwanamke hafai kuwa kiongozi. Yaani watu wanakwenda mwanamke, yaani mwisho ni wanakiri. Wanakiri yaani wanakwenda mwalimu mkuu akiwa mwanamke utasikia tu wanawake wana taabu. Hawawezi haya madaraka kuwaongoza watu. Wao ni wa kuongozwa hawa. Aliyeumba, aliyewaumba wanawake hata ndani ya nyumba hawezi kuongoza watu. Yaani ndani ya ile nyumba ile hawezi kumuongoza mume wake. Si yeye na mumewe, mtu mmoja hawezi kumuongoza. Alafu ajepewa nchi, apewe mkoa, apewe wilaya, apewe kadha. Kiislamu hilo halifai. Naam. Walirijali an yu'addidu az-zawjat. Na ni haki ya wanaume kuoa mke zaidi ya mmoja, ila arba'i, mpaka wanawake wanne. Ta'addud. Walaysa lilmar'a, na haiwi kwa mwanamke an tu'addida al-azwaj. Yani mwanamke naye akaolewa na mume zaidi ya mmoja. Wa hadha at-tafdhilu hatta fil akhara. Na hii fadla Sheikh anasema hafidhahullah mpaka akhara. Akhara bana mwanamke atabakia mumewe kwa huyu mmoja. Sizanie kwamba labda mambo haya yatabadilika akhira. Mwanamke ana mumewe katika kasri hii na ana mume mwingine kasri labda nyingine, mambo yataharibika. Japokuwa watu wengine wajitia huo usogora wa kichaa, ambaambiwa nao wanawake pia nao waolewe na zaidi ya mume mmoja. Yawezekana maneno haya yakaja kwa kuwa sasa hivi watu wana matatizo sana, au sio? Majumba watu malalamiko mengi kwa wanawake, ndo ukashaolewa na mume alomuoa, nas'alullah salamata wal afia, mume naye ana matatizo. Sasa mwanamke wengine wafikiria bora tungeruhusiwa na sisi tukaolewa na waume wengine, siku nyingine naye akenda akapata nafuu kwa huyo, labda huyo mwingine akawa ana nafuu. Sasa haya matatizo hayapelekei sheria kubadilika. Mume unaona hakuhudumii haki zako za kiwiliwili na nyinginezo, waruhusiwa kufanyaje? Kudai talaka au kujivua. Usitake sheria ibadilike kwamba kwa vile mumeo mgonjwa, mumeo hakuhudumikii pasavyo, sasa eti ukadai na wewe labda sheria ingebadilika, au sheria kama yaruhusu ukaolewa na mume mwingine, ukawa siku nyingine uenda kwa mume wako Tanga, siku nyingine una mume wa Pangani. Kama huyu wa Pangani mambo yake sio mazuri, basi utapata Tanga. Wewe jivue kwa huyu mume wako, alafu upate mume mwingine akuoe. Walioruhusiwa hivyo ni kina nani jamani? Wanaume ndio wameruhusiwa kuoa mke zaidi ya mmoja na mwisho wa nne. Japokuwa inapigwa vita hili inapigwa vita na wanawake wenyewe. Wanawake wengi hawakubali waume zao kuoa. Akishaolewa yeye ataka mume abakie na yeye tu. Na sio hawa nje, mpaka hawa ambao wengine wajua dini. Ukitaka mzozo nyumbani, taja hiyo mathna wewe. Kariri kariri. Ila unapoitaja na nyuso zabadilika. Mwisho utaangua sunna mweza hizo tu. Mbona sikuona ukasimama usiku? Wivu yani, wivu kweli upo, lakini sheria nayo ipo. Kwa wameruhusiwa wanawake, hii ni fadhila, Allah anawafadhilisha. Watakiwa wanawake katika hili waridhie ya kuwa wanaume namna walivyoumbwa na Allah tabaraka wa taala. Basi Allah amewajua vizuri, akawapa fadhila hii kwamba wao wanaweza kuoa mke zaidi ya mmoja na mwisho ni wanne. Na wao kwa vile walivyoumbwa na maumbile yao hawawezi kuolewa na mume zaidi ya mmoja. Na hili likichambuliwa nahitaji darasa yake kamili. Allama Ibn Baz ameandika kitabu Ta'addudu Zawjat. Kitabu cha kwa nini sheria imekuja akaruhusu mwanaume mke zaidi ya mmoja. Risala nao pia inahitaji miezi miwili labda isomeshwe. Kuona faida za mke zaidi ya mmoja, na faida hizo zarudi kwa mume, zarudi na yule mke mwenyewe, na mengineyo katika mazaya walfadhail ambazo wamezitaja ahlul ilmi. Na hii fadhila mpaka akhira kama alivyosema Sheikh. Walaqad a'ata al-islamu al-mar'ata huquqan, na Uislamu pia umempa mwanamke haki zake. Akthara min al-wajibat, zaidi ya wajibu allati iftaradaha 'alayha. Zaidi ya wajibu ambazo iftaradaha 'alayha, Uislamu umemfaradhishia mwanamke. Yani kuna wajibu ambazo mwanamke kafaradhishiwa za lazima, lakini Uislamu umempa mwanamke haki zaidi. Kuna haki amepewa zaidi ya zile ya ule wajibu aliofaradhishwa yeye juu yake. Falwajibatu athqila washaqqa. Kuna wajibu wa lazima ambao washaqqa wa minha ma fihi badhlil mal wan nafs. Kuna wajibu mzito wa mashaqqa, na katika huu ambao amefaradhishiwa, yani ni haki amepewa mwanamke, lakini kafaradhishiwa nani? Tuelewe hii lugha. Uislamu umempa mwanamke haki zaidi, so umemfaradhishia wajibu, umempa haki zaidi ya ule wajibu aliofaradhishiwa yeye mwanamke. Wajibu wa mwanamke utaangua kumhudumia mume. Sasa wajibu huu ndio sawa na wajibu aliopewa mwanaume aende zake baharini akatafuta chakula. Ndio wajibu aliopewa mwanaume. Kuna mwanaume kazi yake kuvunja mawe, kuna mwanaume kazi yake kwenda migodini, atafuta nini? Ahangaikia mke. Kwa yeye mwanamke amepewa haki zaidi ya ule wajibu ambao yeye kafaradhishiwa autende kwa mumewe. Haki alizopewa yeye na Allah kupitia mumewe ni nyingi, yani kapendelewa kwa lugha nyingine. Minal wajibati allati iftaradaha alaiha, kuliko zile wajibu ambazo yeye kalazimishwa juu yake. Falwajibatu thaqila, kuna wajibu nzito wa shaka ambao ndani yake zina taabu. Wa minha, na hizo, ma fihi badhl almal, ndani yake kuna kutoa mali wa nafsi, kuitoa nafsi. Wa inna ma faradaha ala rijal, Uislamu umefaradhisha kwa wanaume. Tumeelewa sasa hapa. Wa amma almar'a, ama mwanamke, fahiya maafuwatun, mwanamke amesamehewa. Minha, katika hizo wajibu ambazo amefaradhishwa nani? Mwanaume. Fa ayu nidhamu, Allama Rabi ibn Hadi yaqul, fa ayu nidhamin fil madhi wal hadir, ni utaratibu gani, ni nidhamu gani, ni system gani zilizopita, mfumo gani uliopita na na uliopo, yu'ti almar'ata mithla hadha al'ata', mfumo ambao unampa mwanamke mfano wa haya aliyopewa. Kuna alama istifham, kuna mfumo kweli. Sasa leo utakuja kuona mifumo imewabebesha wanawake, mifumo inaletwa imewabebesha wanawake wajibu. Mwanamke naye anabeba zege, mwanamke naye ambaye ni fundi umeme mkutoko juu ya guzo, mwanamke naye ukuta dereva wa haisi Dar es Salaam, atiagea mwanamke au konda, mwanamke konda aminyana. Sasa jamani, huyu alitakiwa akaendane apike chipsi, akaange mayai, atie piko, apake hina, atie wanja. Ndio haya aliopewa. Leo katoka mwanamke wamkuta kabeba zege. Unaona, hakuna nidhamu. Uislamu, kama wanaume watatekeleza Uislamu vizuri kwa wake zao, wanawake watastarehe. Wajibu na kazi kubwa tumepewa sisi wanaume, na ambao ndo kuna vitabu vya kale vimeandikwa, mwanaume atakula kwa jasho na mwanamke atazaa kwa uchungu. Yaani mwanaume ndio kupambana, atazaa manake mwanamke zake za ndani za kuzaa, uchungu wake kuzaa na mambo mengine tu, lakini mwanaume atakiwa apambane. Kwa hiyo hakuna nidhamu kwa ujumla ambayo imemfadhilisha, imempa haki mwanamke kuliko nidhamu ya Uislamu, na wajibu na majukumu mazito amebebeshwa mwanamume. Kwa hiyo Uislamu haukumkandamiza nani? Mwanamke. Uislamu umemfadhilisha, umempa haki mwanamke. Akaambiwa mwanamke sauti yake ikae chini, mwanamke akae ndani, mwanamume akaangaika alete chakula, mwanamke kama mwanaume ajenge nyumba au apangisha nyumba, alipe umeme, alipe maji, alete madera, alete lotion, alete perfume, alete kadha. Hayo yote kabebeshwa wajibu huu mwanamume. Mwanamke akae ndani, kazi zake kubwa kupika ubwabwa, kubandika chai, kasaidia naume kupiga pasi. Sasa je, wajibu huu ndio wajibu aliopewa mwanaume? Sasa wanaume wa Kiislamu tuna haki ya kupambana kuweza kutekeleza wajibu wetu. Insha Allah Taala tutakuja kuona darasa ijayo haki au wajibu ambazo alizobebeshwa mwanaume, mwanamke, ambazo nazo atakiwa kuyatenda au kuyatenda mambo hayo. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.